गर्दन में तारे जाने हैं अरमान हमारे, बस तुझको इतनी मांगे वो। देख रहे हैं दिन में तारे जाने हैं अरमान हमारे, बस तुझको इतनी मांगे वो। खोल दे दिल की खिड़की खोल।